การให้ความเป็นธรรมแก่วิชาการทางศาสนาในหัวข้อนี้ข้าพเจ้าใคร่ขอร้องให้ผู้ศึกษาหรือผู้สนใจได้โปรดทำใจเป็นกลางและให้ความเป็นธรรมแก่วิชาการทางศาสนาเท่าที่ควรเปิดใจไว้ให้กว้างไม่ปิดประตูขังตัวเองอยู่เฉพาะในห้องแห่งวิชาที่ตนศึกษาเพียงอย่างเดียวและด่วนลงความเห็นปักใจเชื่อว่าวิชาหรือความรู้ของตนเท่านั้นเป็นจริงอย่างอื่นเท็จทั้งหมดพูดกันตามความเป็นจริงแล้ววิชาการต่างๆที่เราศึกษาเล่าเรียนและยอมรับเชื่อรับเข้าไว้ว่าเป็นความรู้ของเรานั้นส่วนมากเราไม่ได้เห็นแจ้งด้วยตนเองเราเพียงแต่เชื่อตำราและเชื่อครูบาอาจารย์หรือเชื่อนักปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆเท่านั้นข้าพเจ้าไม่ได้ตำหนิว่าความเชื่อเช่นนั้นไม่ดีเพราะข้าพเจ้าตระหนักว่าคนเพียงคนเดียวจะรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งต่างๆไปทั้งหมดนั้นเป็นการยากอย่างยิ่งสิ่งใดเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้ให้แสงสว่างแก่เราเราก็ควรน้อมรับสิ่งนั้นไว้ด้วยความยินดีเช่นการสดับตรับฟังการศึกษาจากตำราเป็นต้นที่ว่าความรู้ส่วนมากเราได้จากตำราเชื่อตำราและครูบาอาจารย์เป็นต้นนั้นขอยกตัวอย่างมาสู่การพิจารณาสักเล็กน้อยตัวอย่างในวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนวิชาวิทยาศาสตร์บอกเราว่าดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ดวงเดียวเท่านั้นที่อยู่ใกล้โลกเราที่สุดมีระยะห่างจากโลกเฉลี่ยประมาณ93ล้านไมล์หรือระยะทางที่แสงใช้เวลาเดินได้8/1/3 นาที1ปีแสงคือระยะทางที่แสงเดินทางได้ในระยะเวลา1ปีในระยะเวลา1ปีนี้จะเดินทางได้ประมาณ9ล้านล้านกิโลเมตรหรือประมาณ 5.9 ล้านล้านไมล์โลกหมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงต่อ1รอบและหมุนรอบดวงอาทิตย์12เดือนต่อ1รอบระบบสุริยะมีขนาดกว้างหรือเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ80หน่วยดาราศาสตร์โดยคิดอนุมานว่าดาวพระยมหรือพลูโตซึ่งเป็นดาวพระเคราะห์ดวงนอกสุดมีระยะทางเฉลี่ยจากดวงอาทิตย์ประมาณ 39.5 หน่วยดาราศาสตร์หน่วยดาราศาสตร์หรือ Astronomical Unit คือระยะทางเฉลี่ยจากโลกถึงดวงอาทิตย์มีค่าประมาณ93ล้านไมล์หรือประมาณ150ล้านกิโลเมตรหลักทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับระบบสุริยะดังกล่าวมาเพียงเล็กน้อยนี้เรายอมรับเชื่อทั้งที่นักเรียนหรือผู้ศึกษาส่วนมากไม่ได้รู้แจ้งด้วยตนเองหรือไม่ได้เห็นเองแม้แต่เรื่องโลกหมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงต่อ1รอบที่เราเรียกว่าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนั้นเราก็ไม่เคยรู้สึกและไม่เคยเห็นว่าโลกมันหมุนอย่างไรเวลาเราขึ้นชิงช้าสวรรค์ในงานต่างๆชิงช้ามันหมุนรอบตัวเองเราเห็นชัดเจนและรู้สึกว่ามันหมุนแต่โลกหมุนเราไม่เห็นและไม่รู้สึกเลยแต่เราก็เชื่อว่าโลกหมุนรอบตัวเองและหมุนรอบดวงอาทิตย์เราเชื่อใครเราเชื่อตำราเชื่อครูหรือเชื่อนักวิทยาศาสตร์เรายอมให้เกียรติท่านเหล่านั้นว่าท่านไม่หลอกลวงเราเมื่อเด็กชั้นประถมเรียนเรื่องโลกครูสอนเด็กว่าโลกกลมเรารู้ได้ว่าโลกกลมก็เพราะถ้าเรายืนบนฝั่งเรือที่อยู่ในทะเลแล่นเข้าหาฝั่งที่เรายืนอยู่เราจะเห็นเสากระโดงเรือก่อนนี่คือข้อพิสูจน์ว่าโลกกลมเด็กอาจไม่เข้าใจแต่เด็กจำได้พอถึงเวลาสอบไล่ปลายปีเด็กก็ตอบตามที่ครูเคยสอนโลกกลมเพราะเราเห็นเสากระโดงเรือก่อนได้คะแนนเต็มในข้อนั้นที่เราเชื่อว่าดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกเรา93ล้านไมล์ก็ดี1ปีแสงแสงเดินทางได้9ล้านล้านกิโลเมตรก็ดีระบบสุริยะมีขนาดกว้างประมาณ80หน่วยดาราศาสตร์ หรือประมาณ80เท่าของระยะห่างจากโลกถึงดวงอาทิตย์ก็ดีเราไม่ได้พิสูจน์ด้วยตนเองเราไม่ได้เห็นเองแต่เรายอมรับเชื่อยอมท่องเพื่อผลทางการสอบในความรู้สึกของเราเองแล้วสิ่งเหล่านี้มืดมนเต็มทีแต่คนที่จำสิ่งเหล่านี้ได้มากก็ได้รับความนับถือว่าเป็นผู้รู้แม้นักวิทยาศาสตร์เองก็ได้ความรู้เหล่านี้ด้วยการอนุมานหรืออินเฟอเรนซ์จากสิ่งที่ท่านรู้แล้วไปยังสิ่งที่ท่านยังไม่รู้ตัวอย่างความร้อนที่ผิวดวงอาทิตย์ที่ว่ามีประมาณเท่านั้นเท่านี้นั้นก็โดยการคำนวณว่าโลกห่างจากดวงอาทิตย์เท่านี้ได้รับความร้อนเท่านี้ถ้าใกล้เข้าไปถึงดวงอาทิตย์จะมีความร้อนสักเท่าใดดังนี้เป็นต้นเรื่องที่อธิบายหรือเครื่องมือในการอธิบายก็ล้วนเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบเช่นเรามีลูกโลกสมมติว่านี่คือโลกเรานี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจันทร์นี่คือดาวพุธแล้วอธิบายว่ามันเคลื่อนที่ไปอย่างไรระบบสุริยะซึ่งเป็นหน่วยเล็กๆหน่วยหนึ่งในกาแล็กซีมันเคลื่อนย้ายไปในอวกาศอย่างไรข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าข้าพเจ้ามิได้ถือว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเหลวไหลตรงกันข้ามข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นเรื่องควรรู้ควรเรียนควรสนใจและควรเชื่อเราให้เกียรตินักวิทยาศาสตร์ผู้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาเพื่อค้นคว้าสิ่งเหล่านี้มาบอกเราขอยกตัวอย่างทางฝ่ายแพทยศาสตร์บ้างซึ่งเวลานี้ถือว่าเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือ Medical Science นักวิทยาศาสตร์สายนี้บอกเราว่าจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียซึ่งตัวเล็กมากจนมองดูด้วยตาเปล่าไม่เห็นนั่นเองเป็นเหตุให้สิ่งของต่างๆเป็นต้นว่าเนื้อเกิดบูดเน่าขึ้นและเป็นเหตุแห่งโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์ด้วยแบคทีเรียมีหลายชนิดแต่ละชนิดเป็นเหตุให้เกิดโรคต่างๆกันไปถ้าเรามีทางป้องกันไม่ให้แบคทีเรียมาสู่เนื้อได้เนื้อก็จะไม่บูดเน่าถ้าเรามีทางป้องกันไม่ให้แบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายได้โรคภัยไข้เจ็บเฉพาะที่มีสาเหตุจากแบคทีเรียก็จะไม่มีในมนุษย์หรือสัตว์ลุยส์ปาสเตอร์ชาวฝรั่งเศสได้รับเกียรติว่าเป็นผู้ค้นพบเรื่องจุลินทรีย์นี้เมื่อปีคริสตศักราช1857ประมาณร้อยกว่าปีมานี้เองหลังจากนั้นวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วไพศาลเวลานี้เรามีคำอังกฤษอยู่สองคำซึ่งเอามาจากชื่อของปาสเตอร์นั่นเองเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่เขาคือคำว่าปาสเตอรียซึ่งหมายถึงวิธีการป้องกันหรือรักษาโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือโรคกลัวน้ำหรือโรคพิษสุนัขบ้าหรือไฮโดรโฟเบียโดยการฉีดวัคซีนให้แก่บุคคลการฉีดวัคซีนก็คือการนำเอาเชื้อโรคที่อ่อนฤทธิ์ชนิดที่เราต้องการป้องกันนั่นเองเข้าสู่ร่างกายแต่ฉีดเข้าไปเพียงเล็กน้อยในขณะที่ร่างกายสามารถต้านทานได้เพื่อให้ร่างกายชินกับเชื้อโรคชนิดนั้นหรือสามารถสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นในตัวเองเมื่อเชื้อโรคชนิดนั้นจู่โจมเข้ามาจริงๆก็สามารถต่อสู้ได้การฉีดวัคซีนป้องกันอหิวาก็คือการฉีดเชื้ออหิวาเข้าไปนั่นเองการฉีดยาแก้โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคพิษงูก็คือการฉีดเอาพิษสุนัขบ้าหรือพิษงูนั่นเองเข้าไปสู่ร่างกายก่อนที่หลุยส์ปาสเตอร์จะค้นพบเรื่องนี้เขาสงสัยว่าน้ำลายของสุนัขบ้านั้นถ้าเข้าสู่ร่างกายคนสามารถทำให้คนตายได้แต่ทำไมจึงไม่ทำลายตัวมันเองอีกคำหนึ่งคือคำว่า pasteurization เอามาจากชื่อ Pasteur เหมือนกันเพราะเป็นวิธีการที่หลุยส์ Pasteur ทำมาก่อนคือการให้ความร้อนแก่ของเหลวเช่นนมเป็นต้นให้มีความร้อนถึง60องศาเซนติเกรดเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อไวรัสห รือเชื้อโรคในนั้นและไม่ทำให้ของเสียด้วยวิธีการดังกล่าวของหลุยส์ปาสเตอร์ได้เป็นประโยชน์อย่างไพศาลต่อมวลชนทั้งโลกมาจนกระทั่งทุกวันนี้ทั้งในด้านการป้องกันรักษาโรคและด้านการถนอมอาหารเก็บอาหารไว้ได้นานเช่นอาหารกระป๋องซึ่งมีอยู่ทั่วโลกเวลานี้วิทยาศาสตร์การแพทย์บอกเราต่อไปว่าแสงแดดให้วิตามินดีแก่เราและยังช่วยป้องกันและรักษาโรคอื่นได้อีกหลายอย่างคลื่นแสงที่สำคัญในการช่วยรักษาโรคนี้คือคลื่นแสงสีม่วงที่เรียกในภาษาวิทยาศาสตร์ว่าอุลตราไวโอเลตวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นวิชาที่น่าสนใจมากเพราะพูดเรื่องเกี่ยวกับร่างกายของเราเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวเราอยู่ตลอดเวลาเราลองมาพิจารณาการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องพลังงานอะตอมหรือพลังปรมาณูดูบ้างนักวิทยาศาสตร์ด้านนี้บอกเราว่าส่วนใหญ่ของอะตอมเป็นที่ว่างเปล่าแกนของอะตอมคือนิวเคลียสนั้นเป็นส่วนเล็กๆอยู่ที่ใจกลางของอะตอมประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอนอัดกันอยู่นั่นส่วนอิเล็กตรอนของอะตอมจะหมุนไปรอบๆนิวเคลียสในชั้นต่างๆกันวิทยาศาสตร์บอกว่าเรามองไม่เห็นอะตอมแม้จะใช้กล้องขยายอย่างดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันเพราะอะตอมเล็กมากเมื่อประมาณ 2,300 กว่าปีมาแล้วนักปราชญ์ชาวกรีกผู้หนึ่งชื่อดีโมคริตุสหรือดีโมคริตัสเชื่อว่าสสารทั้งหลายในโลกเมื่อแบ่งออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายจะแบ่งอีกต่อไปไม่ได้ส่วนที่เล็กที่สุดซึ่งแบ่งออกต่อไปอีกไม่ได้นี้เรียกว่าอนูหรือโมเลกุลโมเลกุลนี้แบ่งออกได้อีกด้วยวิธีเคมีได้ส่วนเล็กที่สุดที่วิธีเคมีไม่สามารถแบ่งให้เล็กลงกว่านี้ได้อีกแล้วเรียกว่าอะตอมหรือปรมาณูแต่มาถึงสมัยนี้เชื่อกันว่าอะตอมไม่ใช่สิ่งที่เล็กที่สุดเสียแล้วเพราะอะตอมประกอบด้วยอนุภาคซึ่งเล็กลงไปกว่าตัวอะตอมเองอนุภาคดังกล่าวคืออิเล็กตรอนโปรตอนและนิวตรอนประกอบกันขึ้นเป็นอะตอมของธาตุต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้รู้กันว่ามีอยู่ประมาณ100กว่าธาตุความเล็กของอะตอมนั้นเราพออนุมานได้ดังนี้อะตอมของธาตุไฮโดรเจนจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเศษ1ส่วน200ล้านของนิ้วหรือเปรียบให้ง่ายขึ้นว่าถ้าจะวางอะตอมตามขวางของเส้นผม1เส้นจะเรียงอะตอมได้ถึงครึ่งล้านอะตอมนอกจากนี้เรายังได้เรียนรู้ต่อไปว่าอะตอมของธาตุสามารถสลายตัวได้และธาตุจำพวกกัมมันตภาพรังสีนั้นเมื่อปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกแล้วส่วนที่เหลือจะกลายเป็นธาตุอีกชนิดหนึ่งได้เช่นธาตุยูเรเนียมจะกลายเป็นตะกั่วได้นักเคมีสมัยปัจจุบันยอมรับว่าธาตุอาจสลายหรือแตกตัวออกเป็นธาตุใหม่ได้เหมือนกันความจริงเรื่องนี้นักเล่นแร่แปรธาตุเคยคิดและเชื่อกันมาแล้วเหมือนกันว่าธาตุแท้ชนิดหนึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเป็นธาตุแท้อีกชนิดหนึ่งได้จึงพยายามหาวิธีทำตะกั่วให้เป็นทองเกี่ยวกับเรื่องสสารและพลังงานนั้นไอน์สไตน์ได้ค้นพบทฤษฎีเปลี่ยนแปลงระหว่างสสารและพลังงานดังนี้คือเมื่อสสารแปลงรูปเป็นพลังงานนั้นพลังงานที่ได้จะมีค่าเท่ากับความหนักของสสารคูณด้วยความเร็วของแสงยกกำลังสองพลังงานที่แปลงรูปมาจากสสารนี้มีปริมาณสูงยิ่งนักถ้าใช้ทฤษฎีของไอน์สไตน์คำนวณจะปรากฏว่าสสารน้ำหนัก1กิโลกรัมจะเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้มากพอที่จะจุดโคมไฟฟ้าในบ้านทุกๆหลังในประเทศไทยได้ถึง1ปีทุกคืนคืนละ6ชั่วโมงเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆซึ่งนำมากล่าวเพียงเล็กน้อยนี้เรายอมรับว่าส่วนมากเราไม่ได้เห็นเองไม่ได้ทดลองเอง แต่เรายอมรับเชื่อทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เพราะเราเชื่อใจนักวิทยาศาสตร์ว่าท่านเหล่านั้นไม่หลอกลวงเราเรายอมเชื่อตำราที่ท่านผู้รู้เขียนขึ้นเป็นยุคๆเมื่อทฤษฎีหนึ่งถูกล้มเลิกไปเราก็ไม่ว่าอะไรเรายอมรับเชื่อทฤษฎีที่ท่านประกาศออกมาใหม่ต่อไปแสดงถึงความใจกว้างและความเห็นอกเห็นใจของพวกเราต่อนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นคราวนี้มาถึงวิชาการทางศาสนาข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แต่ต้นของหัวข้อที่6นี้แล้วว่าใครขอความเป็นธรรมให้แก่วิชาการทางศาสนาบ้างท่านผู้รู้ทางศาสนาได้กล่าวถึงสิ่งใดไว้ควรรับพิจารณาคำกล่าวของท่านบ้างแม้เราจะยังรู้สึกมืดมนต่อสิ่งนั้นๆเพราะปัญญาอันมีอยู่อย่างจำกัดของเราความไม่รู้ของเราไม่ใช่เครื่องวัดว่าสิ่งนั้นๆจะไม่มีอยู่พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์หรือท่านผู้ได้ฌานสมาบัติและอภิญญาย่อมมีความสามารถทางจิตทางปัญญาเหนือเรามากเปรียบเหมือนสมรรถนะวิสัยหรือวิสัยความสามารถของเด็กหนึ่งขวบกับวิสัยความสามารถของผู้ใหญ่ที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วทั้งทางร่างกายสมองและสติปัญญาย่อมแตกต่างกันมากสิ่งที่เด็กไม่รู้ไม่สามารถทำได้ไม่ได้หมายความว่าผู้ใหญ่จะทำไม่ได้ด้วยถ้าเราอยากรู้อยากเห็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์หรือท่านที่ได้ปัญญาสมาบัติรู้เห็นและเราพยายามเพื่อรู้เห็นจริงเดินตามทางที่ท่านเคยเดินมีความพยายามอย่างสม่ำเสมอและไม่หยุดหย่อนอย่างเดียวกับที่เด็กมีความพยายามเพื่อให้เดินได้สักวันหนึ่งเราก็จะได้พบเห็นสิ่งที่เราพิศวงสงสัยอยู่เป็นอันมากการรู้อะไรด้วยญาณ นั้นเป็นการรู้จริงกว่าการรู้โดยวิธีอื่นเรื่องสวรรค์นรกที่ท่านกล่าวในคัมภีร์ทางศาสนาจึงเป็นเรื่องน่าพิจารณาและน่าเชื่อข้าพเจ้าหมายเอาสวรรค์จริงๆและนรกจริงๆซึ่งเป็นอีกโลกหนึ่งต่างหากจากโลกเราเป็นโลกโอปปาติกะหรือโลกทิพย์เรายอมรับกันในสมัยนี้ว่านอกจากโลกมนุษย์ของเรานี้แล้วยังมีโลกอื่นๆอีกมากดาราศาสตร์บอกเราว่าดาวแต่ละดวงก็เป็นโลกหนึ่งใหญ่กว่าโลกเรามากด้วยโลกเราเป็นเพียงดาวเคราะห์ดวงเล็กๆซึ่งไม่มีแสงสว่างในตัวเองในระบบสุริยะหรือโซลาร์ซิสเต็มอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับเอกภพแล้วระบบสุริยะก็เป็นเพียงหน่วยเล็กๆในกาแล็กซี่เอกภพประกอบด้วยกาแล็กซี่จำนวนมากมายโดยประมาณถึงหมื่นล้านกาแล็กซี่ในกาแล็กซี่หนึ่งกาแล็กซี่หนึ่งก็จะมีระบบของดาวฤกษ์กระจุกดาวหรือสตาร์คลัสเตอร์เป็นต้นดาวฤกษ์มีอยู่มากมายนับไม่ถ้วนที่เรามองเห็นเป็นแสงระยิบระยับอยู่บนท้องฟ้าดาวฤกษ์แต่ละดวงมีลักษณะเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์ประธานของระบบสุริยะซึ่งโลกเราเป็นบริวารอยู่นี้เองดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ดวงเดียวเท่านั้นที่อยู่ใกล้โลกเราที่สุดเราไม่สงสัยบ้างหรือว่าในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้จะไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในโลกธาตุอื่นๆบ้างเขาอาจเจริญกว่าเราหรือด้อยกว่าเราหลายร้อยเท่าก็ได้ในคัมภีร์อังคุตตรนิกายพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องโลกธาตุแก่พระอานนท์ใจความว่านอกจากดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ที่เราเห็นอยู่นี้แล้วยังมีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ในโลกธาตุอื่นๆอีกเป็นพันๆกลุ่มเรียกว่าจุลนิกาโลกธาตุบ้างมัชฌิมิกาโลกธาตุบ้างมหาสหัสสีโลกธาตุบ้างกล่าวให้เข้าใจง่ายกว่านี้ก็คือโลกธาตุที่รวมกันเป็นกลุ่มน้อยกลุ่มกลางและกลุ่มใหญ่เรื่องนี้แสดงถึงความรู้เรื่องดาราศาสตร์ของพระพุทธเจ้าอย่างน่าอัศจรรย์ทั้งที่เวลานั้นยังไม่มีกล้องดูดาวแม้แต่กล้องเดียวในโลกแต่กล้องคือพระญาณอาจไม่มีอะไรขวางกั้นของพระองค์นั่นแหละ รายงานให้พระองค์ทรงทราบเป็นไปได้หรือไม่ว่าสวรรค์เป็นโลกใดโลกหนึ่งที่เจริญรุ่งเรืองเต็มที่ในจักรวาล นี้หรือจักรวาลอื่นๆส่วนนรกคือโลกที่ลำบากยากเข็ญหนาวเหลือเกินร้อนเหลือเกินอดอยากเหลือเกินโรคภัยไข้เจ็บมากเหลือเกินวิญญาณที่ไปเกิดในโลกนั้นเรียกว่าตกนรกส่วนโลกบางโลกอาจมีแสงสว่างนวลพอประมาณไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารอันละเอียดอ่อนมีนักวิทยาศาสตร์และสถาปนิกวิศวกรฝีมือเยี่ยมกว่าในโลกเรามากอะไรอะไรก็ละเอียดอ่อนไปหมดเพราะผู้ที่อยู่ในโลกนั้นเป็นผู้มีจิตอันละเอียดอ่อนประณีตวิญญาณที่ไปเกิดในโลกนั้นเรียกว่าขึ้นสวรรค์มีความเป็นอยู่ที่ประณีตมากกายของเขาก็ประณีตที่เรียกว่ากายทิพย์อีกประการหนึ่งเป็นไปได้หรือไม่ว่าโลกทิพย์คือสวรรค์นรกเป็นโลกที่ละเอียดอ่อนซ้อนอยู่กับโลกเรานี่เองแต่เนื่องจากละเอียดอ่อนมากเราจึงมองด้วยตาธรรมดาไม่เห็นกายของพวกนี้สำเร็จไปจากใจหรือมโนมโยกายโยมีรูปร่างหรือรูปีมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนหรือสัพพังคะปัจจังคีมีอินทรีย์บริบูรณ์ไม่บกพร่องหรืออหีนินทริโยแปลว่าพวกกายทิพย์มีร่างกายเหมือนมนุษย์ทุกอย่างแต่เราไม่อาจมองด้วยตาเปล่าได้ต้องผู้ได้ตาทิพย์จึงสามารถมองเห็นเปรียบไปก็เหมือนวัตถุหลายสิ่งหลายอย่างที่มีอยู่ปรากฏอยู่แต่เรามองไม่เห็นจับต้องไม่ได้เช่นคลื่นวิทยุมีอยู่ตลอดเวลาแต่เราฟังไม่ได้พอมีเครื่องมือคือเครื่องรับวิทยุเปิดขึ้นหมุนคลื่นให้ตรงตามคลื่นส่งเราก็ได้ยินแม้สิ่งที่เราได้ยินแล้วแต่ถ้าเราไม่เคยหัดแปลความหมายของเสียงนั้นเราก็เข้าใจไม่ได้ความร้อนและแสงสว่างก็เป็นคลื่นเหมือนกันสมมติว่าเรายืนอยู่ในที่แห่งหนึ่งซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังเคลื่อนที่ผ่านไปถ้าคลื่นนั้นเป็นรังสีความร้อนเราก็จะรู้สึกได้ด้วยประสาททางกายถ้าเป็นคลื่นแสงสว่างเราก็จะรู้สึกได้ด้วยประสาทตาแต่ถ้าเป็นคลื่นวิทยุเราจะไม่มีโอกาสใช้ประสาทใดๆตรวจพบได้เลยนอกจากเปิดเครื่องรับวิทยุดักให้ตรงคลื่นส่งกระแสไฟฟ้าก็มีอยู่ทุกหนทุกแห่งแต่เราก็ไม่เห็นด้วยตามันจะไม่ปรากฏตัวให้เห็นนอกจากจะมีเครื่องประกอบอันเหมาะสมที่มันจะแสดงตัวได้เช่นมีสายไฟมีหลอดไฟมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือสื่อไฟฟ้าโดยการใช้ขดลวดพันรอบแกนเหล็กอ่อนหลายรอบแล้วใช้แรงจากภายนอกไปหมุนขดลวดอย่างเร็วๆในสนามแม่เหล็กที่แรงๆก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นนอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่นๆอีกหลายอย่างที่เรามองไม่เห็นพิสูจน์ไม่ได้ด้วยประสาทใดๆของเราแต่ของนั้นก็มีอยู่และจะปรากฏขึ้นเมื่อมีองค์ประกอบอันเหมาะสมเรื่องโลกทิพย์หรือนรกสวรรค์ก็ทำนองเดียวกันแม้มีอยู่ก็หาปรากฏแก่เราไม่เพราะขาดองค์ประกอบอันเหมาะสมแต่สำหรับท่านผู้ได้ญาณพิเศษเช่นทิพจักษุญาณย่อมมองเห็นโลกทิพย์ได้คนที่มีเครื่องมือคือสมาธิจิตสูงๆย่อมสามารถติดต่อกับพวกโลกทิพย์ได้เหมือนกับคนมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าย่อมสามารถให้เกิดไฟฟ้าขึ้นได้ฉะนั้นอย่างไรก็ตามมีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันที่ชาวโลกทิพย์มาปรากฏให้มนุษย์เห็นด้วยตาเนื้อนี่เองเช่นบางคนเห็นกายทิพย์มาปรากฏตนให้เห็นบางคนเห็นกลางวันบางคนก็กลางคืนบางคนได้ยินแต่เสียงไม่เห็นตัวเรื่องทำนองนี้มีปรากฏอยู่ทั่วโลกทุกคนเคยได้ยินได้ฟังบางคนได้เห็นด้วยตนเองจึงเชื่อว่าโลกทิพย์และกายทิพย์มีจริงเอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องทำนองนี้ก็มีอยู่มากทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เป็นเรื่องที่เขียนเล่าโดยผู้มีความรู้มีการศึกษาดีอยู่ในวัยที่มีความรอบคอบมองปัญหาหลายด้านท่านเหล่านั้นได้ประสบพบเห็นเองบ้างบุคคลผู้พอเชื่อถือได้เล่าให้ฟังบ้างแล้วนำมาเขียนรวบรวมพิมพ์ออกเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนได้รับพิจารณาว่าควรเชื่อเรื่องเหล่านี้หรือไม่เพียงไรศาสตราจารย์นายแพทย์อวยเกียรติสิงห์ได้เขียนปรารภไว้ในหนังสือของท่านเรื่องพบอื่นและเรื่องควรคำนึงตอนหนึ่งว่าผู้เขียนซึ่งเป็นผู้รวบรวมเรื่องทั้งหลายในหนังสือนี้ได้รับการศึกษามาในทางแพทย์และทางวิทยาศาสตร์สมัยหนุ่มๆก็มีความเข้าใจคล้ายคนหนุ่มสาวและคนแก่บางคนในปัจจุบันนี้ว่าเมื่อเราตายแล้วก็จบเรื่องของเราและคู่ของเราถ้าไม่มีลูกเรื่องก็จบถึงที่สุดเคยคิดว่าพระพุทธศาสนาก็คล้ายศาสนาอื่นๆคือเป็นระบบปฏิบัติเพื่อให้คนเป็นคนดีมีประโยชน์แก่สังคมนรกสวรรค์นั้นเป็นเรื่องสมมติเพื่อขู่หรือจูงใจคนที่มีการศึกษาน้อยหรือไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการเรียนวิชาภูมิศาสตร์เกี่ยวกับประวัติของโลกชีววิทยาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของต้นไม้และสัตว์และอินทรียเคมีเกี่ยวกับการหมุนเวียนของสารประกอบสิ่งมีชีวิตส่งเสริมความเข้าใจดังกล่าวนี้ผู้เขียนเชื่อว่าผู้ที่รู้วิทยาศาสตร์ทั่วไปก็คงเข้าใจอย่างเดียวกันต่อมาเมื่อผู้เขียนเป็นผู้ใหญ่ขึ้นได้รู้เรื่องส่วนตัวของนักวิทยาศาสตร์ชั้นสูงๆหลายคนทั้งโดยส่วนตัวและโดยทางเอกสารได้ทราบว่าท่านเหล่านั้นยกย่องว่าพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่ดีที่สุดและถูกหลักเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มากที่สุดก็เกิดความสนใจหันมาศึกษาหาเหตุผลแห่งความเห็นนั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้บวชเรียนในสำนักที่มีการอบรมสั่งสอนอย่างดีทั้งในทางปริยัติและปฏิบัติประกอบกับได้ศึกษากับพระอาจารย์กรรมฐานชั้นสูงๆอีกหลายท่านก็ได้เปลี่ยนความเห็นไปในทางที่ถูกต้องกล่าวคือเห็นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสัจจะเที่ยงแท้และลึกล้ำเหนือวิทยาศาสตร์วิธีการของวิทยาศาสตร์นั้นอาศัยสัมผัสทั้ง5แม้จะใช้เครื่องช่วยเหลืออย่างดีวิเศษเพียงไรก็ยังต้องแปรผลด้วยสัมผัสทั้ง5นั่นเองอะไรที่ทำให้ตาเห็นไม่ได้หูฟังไม่ได้ยินจมูกดมไม่ได้กลิ่นลิ้นชิมไม่รู้รสผิวหนังแตะต้องไม่รู้สึกวิทยาศาสตร์ก็รับรู้ไม่ได้เพราะไม่มีวัตถุพยานหรือทำซ้ำพิสูจน์กันไม่ได้แต่วิธีของพระพุทธศาสนานั้นใช้สัมผัสทั้ง6คือมีการใช้งานของจิตด้วยซึ่งใช้ได้ในเมื่อสัมผัสอื่นๆไม่สามารถรับรู้จริงอยู่ผลการศึกษาเรื่องจิตนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวใครทำได้คนนั้นรู้แต่วิธีนั้นสอนกันได้และใครที่ปฏิบัติตามอย่างจริงจังก็จะได้ผลเหมือนกันกับอาจารย์ผู้สอนนับว่ามีการถ่ายทอดและมีการพิสูจน์โดยการทำซ้ำได้เหมือนกันผู้เขียนยังปฏิบัติไม่ได้ถึงขั้นที่จะรู้เห็นเองไปหมดทุกๆอย่างแต่เท่าที่ทำได้แม้เพียงเล็กน้อยก็รู้สึกว่าผลเป็นที่น่าอัศจรรย์และถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทั้งในด้านความรู้และด้านประยุกต์ดังนั้นแม้ว่าจะยังไม่สามารถพิสูจน์ด้วยตัวเองได้หมดทุกๆข้อโดยเหตุผลก็เห็นสมควรรับว่าหลักสำคัญของพระพุทธศาสนานั้นคงไม่ผิดไปจากความจริงหลักสำคัญประการหนึ่งคือการที่คนธรรมดาที่ยังไม่สิ้นอาสวะจะต้องเกิดอีกเมื่อตายไปแล้วแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องพิสูจน์ยากตามธรรมดาก็ต้องอาศัยศรัทธาในพระสัมโพธิญาณเป็นสำคัญอย่างไรก็ดีผู้เขียนมีความเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่บุคคลบางคนซึ่งได้เผชิญกับอมนุษย์ผู้สิงสู่อยู่ในภพอื่นๆก็ดี หรือผู้ที่เคยผ่านเข้าไปในภพดังกล่าวแล้วกลับมาได้ก็ดีอาจจะช่วยส่งเสริมความเชื่อถือในเรื่องเหตุการณ์ภายหลังตายได้โดยเฉพาะถ้าการเล่าเรื่องนั้นๆมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือศาสตราจารย์นายแพทย์อวยเกียรติสิงห์ได้เขียนไว้อีกตอนหนึ่งว่าพระพุทธศาสนาสอนว่าคนเรามีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยหากทำกรรมใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามย่อมต้องรับผลของกรรมนั้นกรรมเป็นปัจจัยจำแนกสัตว์ต่างๆตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลสตราบนั้นกรรมก็จะส่งไปให้เกิดในที่ดีหรือชั่วสุดแล้วแต่กรรมที่ทำไว้ต่อเมื่อสิ้นกิเลสอาสวะแล้วจึงไม่ต้องเกิดอีกต่อไปคือเข้าสู่ปรินิพพานถ้าใครเชื่อตามนี้โดยสนิทใจก็เป็นอันหมดห่วงได้ไม่ต้องสงสัยว่าตายแล้วเป็นอย่างไรเพราะพระบรมศาสดาทรงบอกไว้อย่างชัดแจ้งแล้วว่าต้องไปเกิดตามกรรมในสมัยก่อนคนทั่วไปเชื่อมั่นในข้อนี้ไม่กล้าทำบาปเพราะกลัวไปตกนรกและเพียรทำบุญเพื่อจะได้ไปสวรรค์อาชญากรรมร้ายแรงจึงมีน้อยมาถึงสมัยนี้คนหันมาถือคติวัตถุนิยมตามวิทยาศาสตร์ยอมรับแต่สิ่งที่เห็นได้พิสูจน์ได้เลยชักสงสัยในความเชื่อถือแต่ดั้งเดิมกลับไปนิยมในทางที่ว่าตายแล้วอะไรๆก็สลายแยกแยะไปตามร่างกายที่เน่าเปื่อยแม้พระภิกษุบางรูปก็ปรับตนเข้ากับสมัยนิยมสอนไปในเชิงว่านรกสวรรค์มีอยู่แต่ในปัจจุบันเป็นเรื่องรู้อยู่แก่ใจบ้างเป็นเรื่องความทุกข์หรือความสุขตามคติโลกบ้างเรื่องปรโลกไม่มีกล่าวถึงผลของการผันแปรเช่นนี้ก็คือคนไม่กลัวบาปเกรงแต่กฎหมายเมื่อใดเห็นว่ามือของกฎหมายจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็กระทำการที่ต้องห้ามตามแต่ตนจะได้ประโยชน์หรือได้ความพอใจบ้านเมืองจึงมากไปด้วยเรื่องประทุษร้ายฆ่ากันด้วยเหตุเพียงเล็กน้อยหรือเรื่องทุจริตโคดโกงช่อราษฎร์บางหลวงโดยไม่กลัวตกนรกสังคมก็ปั่นป่วนเพราะคนไม่เห็นผู้ทำชั่วต้องรับผลร้ายและไม่เชื่อเหมือนแต่ก่อนว่าผู้ทำบาปนั้นแม้ไม่ได้รับผลในชาตินี้ที่อาจเห็นได้ก็จะต้องได้รับในชาติต่อๆไปเรื่องทำความดีก็หมดความเชื่อถือโดยทำนองเดียวกันหากคิดดูเพียงเล็กน้อยก็จะเห็นได้ว่าวิธีหนึ่งที่จะแก้ภาวะการเสื่อมโทรมเช่นนี้ก็คือการชักนำให้คนกลับไปเชื่อในเรื่องตายแล้วเกิดจะได้กลัวบาปกลัวนรกซึ่งหนีไม่พ้นไม่เหมือนกับการลงโทษทางโลกซึ่งมีทางหลบเลี่ยงได้มากมาย 7. ประโยชน์ของการศึกษาเรื่องนรกสวรรค์ถ้าจะถามว่าการศึกษาเรียนรู้และรับเชื่อเรื่องนรกสวรรค์มีประโยชน์อะไรก็ตอบได้ทันทีว่ามีประโยชน์มากมีประโยชน์ทั้งแก่ตนเองครอบครัวและสังคมส่วนรวมในส่วนตัวนั้นทำให้เป็นคนกลัวเวรกลัวกรรมไม่กล้าทำความชั่วทั้งในที่ลับและที่แจ้งเพราะเกรงผลแห่งกรรมจะติดตามตนไปและให้ผลในชีวิตหน้าทางฝ่ายดีก็ทำให้เป็นผู้มีใจมั่นคงในคุณงามความดีสามารถทำความดีได้อย่างสบายใจแม้จะไม่มีใครเห็นทำให้เป็นคนบากบั่นอย่างมั่นคงในกุศลธรรมไม่ท้อถอยง่ายและไม่บ่นว่าทำดีไม่เห็นได้ดีส่วนคนที่ไม่เชื่อในเรื่องนี้มักพอใจทำความดีและหนีความชั่วเท่าที่นึกว่าจะมีคนเห็นถ้าไม่มีใครเห็นก็รู้สึกว่าความดีความชั่วที่ตนทำนั้นเป็นหมันเสียแล้วจึงเป็นคนท้อถอยง่ายตีโพยตีพายเมื่อได้ทุกข์และระเริงหลงเมื่อได้สุขเพราะเชื่อว่าสุขทุกข์นั้นเกิดขึ้นโดยบังเอิญหามีมูลฐานมาจากการกระทำของตนไม่ ในส่วนที่เกี่ยวกับครอบครัวหรือคนใกล้ชิดนั้นผู้เชื่อเรื่องบุญกรรมและนรกสวรรค์ย่อมชักจูงบุตรภรรยาหรือสามีและบริวารชนให้กลัวบาปกรรมให้มันสร้างสมบุญกุศลทำแต่กรรมดีไม่เป็นคนฉวยโอกาสเมื่อเป็นดังนี้ชื่อว่าได้ปูพื้นฐานอันดีให้แก่ครอบครัวและบริวารชนที่เกี่ยวกับสังคมคนเช่นนั้นย่อมไม่เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นไม่ริษยาใครเพราะเชื่อว่าความสุขความสำเร็จอันใดที่เขาอื่นได้รับก็เป็นเพราะผลแห่งกุศลกรรมของเขาไม่ในปัจจุบันก็ในอดีตส่วนความชั่วอันใดที่เขาทำเขาย่อมได้รับผลอย่างแน่นอนไม่เร็วก็ช้าไม่ในโลกนี้ก็ในโลกหน้าคนมีความเห็นอย่างนี้มีความคิดอย่างนี้ย่อมไม่เป็นเวรเป็นภัยกับใครไม่ทำลายล้างใครตั้งหน้าแต่จะทำความดีแก่สังคมอย่างสงบเสงี่ยมไม่ยื้อแย่งแข่งดีกับใครถ้าสังคมของเรามีคนอย่างนี้มากๆสังคมย่อมสงบร่มเย็นไม่ต้องหวาดระแวงภัยอย่างที่คนทั้งหลายกำลังหวาดระแวงกันอยู่ในปัจจุบันนี้